राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 सितंबर 1996 दोपहर लगभग 3:30 बजे भिनासर धोरे पर हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान परमात्मा को और संत महापुरुषों को आचार्यों को नमस्कार करके कुछ बातें कहता हूँ। उन बातों में जो अच्छी सार गर्भित बातें मालूम है वे वेदों की शास्त्रों की पुराणों में संत महात्माओं की है। त्रुटियां मालूम दे वो मेरी व्यक्ति की है। त्रुटियों की तरफ ध्यान न देकर मेरी बातों की तरफ ध्यान न देकर शास्त्रों की बातों की तरफ ध्यान दे। ये अभी जो विद्यालय चल रहे हैं बड़ी आनंद की बात है। खूब उत्साह से आप बढ़ावे। विद्यार्थी में 7 गुण चाहिए। उत्साह संपन्न मरीर सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विश्लेष शक्तम शूरं कृतज्ञं दृढ़ सौहृदं च सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह मन में धैर्य और उत्साह रखना चाहिए। विद्यार्थियों को उत्साह रखना और थोड़े समय में होने वाले काम को ज्यादा समय नहीं लगाना और काम करने की विधि को जानना और कोई व्यसन रखना व्यसनों में आसक्त न हो। चाय का भी व्यसन न बनावे। दूध है मलाई है मक्खन है ये लो। दूध न मिले तो गुड़ का पानी भी बड़ा अच्छा होता है। चने भिजो दिए जाए शाम पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा व्यायाम करके और भी चना छिल छिल खाना और वो पानी पीना ये दूध का काम देता है। गुड़ का रस भी दूध का काम देता है। दाल भी काम देती है। तो व्यसनों में आसक्त है और शूरवीरता रखना कायरता नहीं रखना। भूत है प्रेत है पिशाच है डर है डरना नहीं। कहते वो मर गया अरे जीता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मरने में हमारा क्या बिगाड़ेगा। खूब उत्साह रखना शूरवीरता कृतज्ञ रहना। जिनसे गुण प्राप्त किया है उनकी सदा ही कृतज्ञता रखनी चाहिए भाई हमने उनसे लिया है। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा साथ पढ़े थे तो वो मित्रता निभाई दृढ़ सौहृदं च ऐसे मित्रता निभाना। एक नेत नेत मन शंकर धरही बलानुमान सदा हित करही इस तरह से दृढ़ सौहृदं च मित्रता रखना। मतभेद हो जाए तो मतभेद हो जाए परंतु प्रेम का भेद नहीं होना चाहिए। अपनापन का भेद नहीं होना चाहिए। सबके साथ अपनापन रखो सबका हित करो सर्वभूत हित ही रहता। ऐसे 7 गुण होते हैं वो लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु ऐसा पाठ आता है। उसके पास सब तरह की सिद्धि आती है विद्या आती है उत्साह आता है सब ठीक आता है। ऐसे विद्यार्थियों को खूब उत्साह रखना चाहिए। 18वां अध्याय का है, वो 26वां श्लोक है। मुक्त संगोनवादी धृत्युत्साह समन्वित समय श्रद्धा व सिद्धो से कृत्वा के न निबद्ध थे। 26 होते, 26 संख्या, 26 संख्या 2 और 6 होते हैं, तो 2 2 6 बातें हैं इसमें। ये श्लोक है जिसमें 2 2 2 ऐसी बातें हैं। मुक्त संगोनवादी हमारी दशा ये भूल जाता हूँ। मुक्त संगो नवमवादी, ये दो मुक्त संग्रह नवमवादी, आसक्ति न हो जिस विषयों में भोगों में फंस जाए उससे रहित हो, और अहम का अभिमान, मैं बड़ा हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा अभिमान नहीं रखना। ये दो भेद होते हैं, एक अभिमान होता है एक महत्वाकांक्षा होती है। तो महत्वाकांक्षा तो रखना है, अभिमान नहीं करना है। इसमें क्या फर्क है कि अभिमान तो मैं बड़ा गुणवान हूँ, विद्वान हूँ, समझदार हूँ, सब विद्याओं में मैं कुशल हूँ, व्यायाम आदि में सब में ऐसा अभिमान होता है। और महत्वाकांक्षा वो है कि मैं अच्छा आदमी होकर नीचा काम कैसे कर सकता हूँ, मैं खराब काम कैसे कर सकता हूँ, शास्त्र और मर्यादा विरुद्ध मैं काम नहीं कर सकता, ये महत्वाकांक्षा होती है, ये अभिमान नहीं होता। अभिमान तो होता है कि मैं बड़ा जानकार हूँ समझदार हूँ, तो जैसे पहले अभिमान कर लेता है तो गुण आना बंद हो जाता है। क्यों, भरा हुआ खड़ा होगा उसमें क्या डालोगे आप, भरा हुआ पहले ही। तो अभिमान से मनुष्य का उद्धार नहीं होता, श्रेष्ठ नहीं होते वो। महत्वाकांक्षा रखना कि नीचा काम नहीं कर सकता, शास्त्र विरुद्ध काम नहीं कर सकता, शास्त्र मर्यादा से विरुद्ध काम नहीं सकता, धर्म की मर्यादा से, कुल की मर्यादा से, वर्ण की मर्यादा से, आश्रम की मर्यादा से विरुद्ध काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अच्छे घराना का हूँ, ऐसा विचार रखना बड़ा अच्छा है। तो इस तरह से रहकर विद्या पढ़े। विद्यार्थियों के लिए बहुत सजग होने की आवश्यकता है। यह जो विद्यार्थी अवस्था है ये बड़ी महत्व वाली है। जैसे मकान होते हैं इनको हम देखते हैं, परंतु इनमें नींव होती है आधारशिला, उसको कोई देखता नहीं है, वो जमीन में रहती है। परंतु बड़े बड़े इमारत दिखते हैं वो सब उस नींव के ऊपर है, नींव कहो आधारशिला कहो बुनियाद कहो उस पर है। ऐसे आपका जीवन इस बच्चा अवस्था में रहता है, वो श्रेष्ठ बनता है, उसको लोग नहीं देखते, पेशे को देखते बड़ा नियम। तो नियम दृढ़ होनी चाहिए। बच्चा बड़ा दिखता नहीं, गांधी आदि जितने हुए हैं बड़े नेता, बड़े धर्मात्मा, शंकराचार्य, रमानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे गुणवान विद्वान हुए हैं। बचपन उनका कैसा था लोगों को समझ नहीं आता, परंतु पीछे विकसित जीवन आता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए और उत्साह रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हारने से मनुष्य सुगम काम को भी कठिन मान लेता है, और उत्साह और हिम्मत रखने से कठिन काम भी सुगम हो जाता है। इस वास्ते कभी हिम्मत नहीं हारना। विद्या पढ़ने में मैं अच्छा पढ़ूं ऐसा भाव रखे कि अपनी कक्षा में अपनी श्रेणी में मैं सबसे प्रथम आऊं, ये भाव तो रखना। पर दूसरा श्रेष्ठ न हो ये नहीं रखना, कहते एक अर्थ तो एक ही हुआ, मैं श्रेष्ठ आऊं तो दूसरे छोटे रह जाए। मैं श्रेष्ठ बनूं पर मेरे से भी ये श्रेष्ठ बने जिससे उनसे श्रेष्ठ बने का मेरे को मौका मिले। अगर दूसरे कम रोज रह जाएंगे थोड़ी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ तो हो जाएगी। इस वास्ते मैं श्रेष्ठ बनूं कह देना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मेरे से श्रेष्ठ आप बनो, भाव ये रखे कि मेरे से श्रेष्ठ मेरे साथी बने, उस साथियों से फिर मैं श्रेष्ठ बनूं, तो इससे सबके सब श्रेष्ठ बनेंगे, दूसरा श्रेष्ठ न बने ऐसा भाव नहीं रखना। सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भूत्। संपूर्ण सुखी हो जाए, हमारे पैर रखने वाले, हमारा अहित करने वाले, उनका भी हित हो, किसी का अहित नहीं करना। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर उनका भला करना, ये भीतर में भाव रखना दूसरों का भला करने के लिए, दूसरे को बुरा नहीं समझना। बुराई आगंतुक दोष है, जैसे हमारा भाई है उसको कोई प्लेग हो जाए तो प्लेग होने से कोई बैरी नहीं हो गया, उस प्लेग से अपनी रक्षा करो, उसे सावधान हो खान पान आदि में, पर सेवा करो। ऐसे जिसमें अवगुण आ जाए, दुर्गुण दुराचार आ जाए तो उनकी निंदा मत करो, ग्लानी मत करो, दुर्गुण दुराचारों से दुराचारों से, जैसे बीमारी तो बीमारी से परहेज रखो, उस भाई से परहेज मत रखो। ऐसे किसी में दोष आ जाए तो दोषों की तरफ न देख करके उसके दोष दूर कैसे हो, उनमें गुण कैसे हो, ऐसा भाव उनके प्रति रखो। तो आप दूसरों के प्रति हित का भाव रखोगे तो अपना हित जरूर होगा। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रथ, प्राणी मात्र के हित में रथ रहे। इस तरह से भाव रखते हुए पढ़ाई करो। पढ़ाई में जो आपने पढ़ लिया है वो ऐसा याद रखो कि कोई कहीं कभी पूछे तो चट बता सको। विद्या के लिए गुरु शुश्रूष या विद्या पुष्कले धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव साधनम, तीन साधन है विद्या के लिए, तो गुरु सेवा से विद्या होती है। अथवा बहुत धन अपने पास में हो तो विद्वान को धन देकर हम पढ़ सकते हैं। अथवा तीसरी बात, हमारे पास कोई विलक्षण विद्या हो तो विद्या के बदले हम विद्या ले सकते हैं। चौथा कारण नहीं है तो आपके पास ना तो इतनी विद्या है न इस पास आपके पास बल बल महत्वपूर्ण चीज है, तो धन भी पास में नहीं है, विद्या भी विचित्र नहीं है। आपके पास एक है गुरु सेवा, गुरु आज्ञा पालन करना, गुरु सेवा करना। जो पढ़ाते हैं सदा उनका आदर करो। आज विद्यार्थियों में उद्दंडता आ रही है, उत्सृंखलता आ रही है, ये आपकी विद्या में नुकसान करने वाली चीज है। जिनसे आप पढ़ते हैं उनकी आज्ञा पालन करो, उनको नमस्कार करो, उनके कहने के अनुसार विद्या अध्ययन करो। गुरु सेवा है वो बड़ी ऊंची चीज है। गुरु शुश्रूषा या विद्या, गुरु सेवा से विद्या आती है। खास गुरु सेवा क्या है, अन्न वस्त्र जल नमस्कार आदि की सेवा होती है, पर जो खास सेवा कि जो गुरु जी ने पढ़ाया है वो ठीक याद रखो तो आपको तो विद्या आवेगी, गुरु की सेवा हो जाएगी। तो गुरु की सेवा क्या हुई, वो तो हमारे को विद्या आई। सभा में कोई परीक्षा करेगा, आपको पूछेगा, आप चटाचट बता दोगे तो विद्वान बाहर बैठे बैठे खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे, ये मैंने देखा। तो ये गुरु सेवा बड़ी है। ये बड़े होते हैं उनकी सेवा विचित्र होती है। माँ की सेवा क्या है कि माँ के हाथ से भोजन करना, अच्छा माल बढ़िया खा ले, माँ खुश हो जाती है। मैंने सुना है आज छोरो जीम ले हो मारो जी शोर हो गयो, बड़ी कितनी बढ़िया बात है, तो माँ प्रसन्न हो जाए। ऐसे ही विद्या में आप कोई प्रश्न पूछे उत्तर दे देते हो तो ये विद्वान राजी हो जाते हैं। ये बड़ी भारी सेवा है माँ की सेवा। माल तो हमारे को मिले माँ की सेवा बन जाए, इस तरह से विद्या तो हमारे को आवे, गुरु जी राजी हो जाए, गुरु जी खुश हो जाते हैं कि मेरी लज्जा रख दी। इस वजह से विद्या को ठीक तरह से याद करो। जो पढ़ लिया वो दूसरों को पढ़ा सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, ऐसा रहना चाहिए। और मॉनिटर बन करके दूसरों को भी पढ़ाओ, दूसरों को सिखाओ। विद्यार्थियों के विद्या के सफल होने के लिए पढ़ाना है, ये बहुत बढ़िया चीज है। आप अपनी कक्षा में छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विद्यार्थी होते हो, ये तो तुम पढ़ाओ अच्छी तरह से, तो इससे विद्या का बड़ा साफल्य होता है। और जितने ग्रंथ पढ़ लिए उसके सिवाय और ग्रंथों को पढ़ो, स्वयं ग्रंथों को लगाओ, तो उसमें बड़ा अच्छा होता है। आप जो तो अभी छोटे हो तो जो पढ़ लिया है वो याद रखो, और सब जगह याद करो। विद्या याद रखनी चाहिए। विद्या कंठ है धन अंठ है, कंठ में विद्या वो विद्या है, अंति में धन हो तो धन है। पढ़ा हुआ धन क्या काम आओगे भगत पर, इस वास्ते खूब कंठ से जितना पढ़ लिए हो बहुत बढ़िया। और साथ आपस में प्रेम का बर्ताव करो, लड़ाई कभी मत करो, आपस में लड़ाई नहीं करना। कभी आपस में लड़ाई हो जाए तो गाली गलौज कभी नहीं करना। जबान से गंदा बोलने से जबान गंदी होती है, सुनने वाले वो कान गंदे होते हैं, ये वायुमंडल गंदा होता है, तो ऐसा नहीं करना। अगर ज्यादा ईर्ष्या हो जाए कुश्ती आ जाओ, मारपीट करो, करना नहीं चाहिए, पर जरा गाली गलौज नहीं करना, खराब नहीं बोलना, कुश्ती आ जाओ, बल बढ़ेगा उसे, परंतु वो थोड़े समय के लिए सदा से अपने भाई है। भक्त पर ऐसा हो गया ठीक है, परंतु सदा प्रेम रखना आपस में, कभी हार स्वीकार नहीं करना, भय नहीं करना, हार स्वीकार नहीं करना, मैं ये काम नहीं कर सकता, विद्या में अध्ययन में किसी विषय में भी हार नहीं स्वीकार करना। मैंने विद्यार्थी से देखे, आपस में पढ़ने वाले विद्यार्थी कहते हैं तू कैसे कहते मेरे कर्म का काम, महाराज द्रोण पढ़ करके बड़े तेज हुए, कौरव पांडव और दूसरे क्षत्रियों को बहुत पढ़ाया उन्होंने, ब्राह्मणों को बहुत पढ़ाया, बड़े भारी शूरवीर थे और उनके चेला अर्जुन जैसे जैसे चेला निकले बड़े बड़े अच्छे। तो वे द्रोणाचार्य कहते हैं कि सापे रवि शरीर रवि, हमारे सामने आ जाए तो किसी तरह से आ जाए, चाहे कुश्ती आ जाए, चाहे बाण चला ले और चाहे विद्या से आ जाए, और नहीं तो बाणों से हरा दूंगा, कुश्ती से हरा दूंगा, और शरीर में शाप ही में शाप दे दूंगा, भस्म हो जाएगा, इतना तपोबल अपने पास में हो, जवान कह दे तो भस्म हो जाए आदमी, तो शाप ही रे शरीर भी, इस तरह से ऊंचा ऊंचा बढ़ना, अपने को उन्नत होना है, अभिमान नहीं करना। बार बार मैं कहता हूँ अभिमान नहीं करना, मैं इतना पढ़ गया, और पढ़ गया वो ठीक, जैसे मस्त चल रहा है, रास्ते चलते हुए मील लिखे हुए रहते हैं, तो इतना मील आ गया उसका विचार नहीं, इतना मील बाकी रहा है, बाकी रहा उन पर ध्यान देना, उस पर ध्यान आ गए आ गए, अब आ गए उसे क्या विचार है, इतने मील है वो जल्दी तय करूंगा। इसी तरह से विद्या ध्यान में इतनी विद्या आ गई और अगड़ी विद्या पढ़ूंगा, नई नई भाषाएं नई नई लिपियों का ज्ञान संपादन करूं, देश विदेश की लिपियां सीखो, देशों की भाषाएं सीखो, अंग्रेजी आदि जितनी विद्याएं वो सीखो। इसमें एक ख्याल रखना, आप विद्या सीखो विद्या लो, अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजी में ही आप चले गए, वेशभूषा भाषा आचरण वैसा ही होने लग गया, तो आपने विद्या ली नहीं, अपने को विद्या के बदले खो दिया, अपनी संस्कृति छोड़ दी, तो आप विद्या ली नहीं है, अपने को दे दिया खो दिया है, अपनी संस्कृति अपना विचार ये शक रहते हुए विद्या लो, अनेक देशों की लिपि सीखो, अनेकों की भाषा सीखो, जिसे व्यापार आदि कर सको, विदेशों के साथ संबंध रख सको, ऐसे आपको विद्या पढ़ना चाहिए। किसी काम को कठिन नहीं, किसी की विद्या को कठिन नहीं समझता, मनुष्य करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी मनुष्य हूँ, और जितने जितने महात्मा हुए हैं, जितने जितने नेता हुए हैं, जितने जितने शूरवीर हुए हैं, जितने जितने यतिमर्द हुए हैं, जितने जितने ब्रह्मचारी हुए हैं, जितने जितने बलवान हुए हैं, वे सब बालक थे, जितने अच्छे ऊंचे महाराजा और महात्मा गांधी जी महाराज है, बाल गंगाधर तिलक है आदि गांधी जी के हुए, ये सब बालक थे, बालक थे इतने बड़े, और बालक हम है ही, हमें पढ़ेंगे ऐसा, इस वास्ते उत्साह रखते हो, पढ़ना चाहिए। आपने आप में अभिमान नहीं किया, अभिमान कब होता है, अभिमान है जिसके गुण तो कम होता है और अभिमान ज्यादा होता है, उसको नीचे देखना पड़ता है। संपूर्ण कुंभवन करोति शब्दम अर्धो घटो घोष मपेति नूनम, घड़ा भरा हुआ होता है तो वजन तो ज्यादा होता है मन चुपचाप रहता है, और आधा घड़ा होता है मरा झलकता है बाहर उछलता है, ऐसा दशा में हेला मारता है तंग कर देता है, ऐसे अधूरा विद्वान महाराज खुद को तंग करता है औरों को तंग करता है, और बड़ा भरिया सो झिलके नहीं झिलके सो यादा मिनखरी आई पार कर बोलिया लाता, इस बात को बोलते हुए पूर्ण निकल जाती है। तो ऐसे पूर्ण भरो गंभीर रहो, लोगों को पता ही नहीं लगे कितना ये जानता है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है, ऐसा पता ही नहीं लगे, ऐसा रहो, घुटते घुटते भीतर ही भीतर से बड़े विद्वान बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ, भगत पुरुष का पता लगे थे। रामावतार शर्मा थे, वो ऐसे महाराज पढ़ते थे, तो पढ़ते थे तो उन्हें कुछ विचार कुछ अभिमान भी आ गया, तो गुरुजी ने देखा कि ये ऐसा करता है, तो बड़े कठिन प्रश्न उसको दिए, इनको हल करे, उनको महाराज हल कर दिया, गुरु महाराज बहुत खुश हो गए। तो परीक्षा करने से पता लगता है कहाँ कहाँ गए। हमारे साथ ही थे चमन राम जी, हम व्याकरण पढ़ते थे, लोक ओम जी के बड़े बड़े सूत्र पढ़ते सदा सदा बजे ऐसे सूत्र पहले ही याद कर लिए। वो कहते थे हमारे महाराज करे, वो हमारे महाराज बोलते थे एक यार एक बच्चू बच्चू ये कहाँ से कर लिया तुमने, जैसे खुश हो जाते हैं तो गुरुजन खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो भीतर ही भीतर से पढ़ाई तेज बनाओ, पाठ दिया उसको भी याद नहीं करते थे, अब क्या करोगे। स्कूलों की पढ़ाई है वो बहुत थोड़ी है, कोर्स लिखा है 12 महीनों का और दो दो तीन तीन महीनों की पढ़ाई है। हमारे साथियों ने परीक्षा दी है 12 महीना कोर्स एक खंड, उसको 3-4 महीना में पढ़ाई करी और दूसरी पढ़ाई कर ली आपस में। कितना समय क्यों बर्बाद करें, तो समय बर्बाद नहीं करना। क्षणश कणश सैव विद्यामर्थन चिंतित, क्षण त्यागी कुतो विद्या, कण त्यागी कुतो धनम। क्षणश कणश विद्या धन कमाना हो तो एक क्षण भी खराब, एक कण भी खराब न को भी, एक पैसा भी निरर्थक नष्ट न हो। सावधानी रख, उदारता रखनी मन से, पर गफलता नहीं रखनी। ऐसे विद्या पढ़ना हो तो एक क्षण भी व्रत मत खो। घर में जाओ चाहे स्कूल में रहो, आते जाते याद करते रहो। ऐसे विद्यार्थी ऐसे मास्टर हमने देखा है। गोरखपुर में गीता का प्रचार हुआ तो एक सज्जन थे, वो मास्टर थे अध्यापक थे, तो एक श्लोक लग कर सामने रखते थे, भोजन करते श्लोक को देखते रहते, साइकिल चढ़ते तो श्लोक याद कर देते, आते जाते गीता सब याद कर दी उन्होंने। इस तरह से हर समय में अपना विद्या ध्यान का विचार रखो, एक क्षण भी व्यर्थ में हो। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण बाद त्यागे विद्या कैसे आएगी। कण त्यागे कुतो धनम, पैसा एक एक दो खरीदो तो कैसे धनवान बनोगे। तो विद्या मर्थन चिंती अजर अमर वत प्राज्ञा, विद्या मर्थन चिंती अजर अमर की तरह समझ गए हमें तो ये विद्या ध्यान करना है सदा, और धर्म का अनुष्ठान करना है, गुरुजनों की सेवा करना है। विद्या पढ़ करे अभिमान मत करना। फिर कहता हूँ मैं, बार बार कहता हूँ, माता है पिता है उनको ऐसा मत समझो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा कभी मत समझो। बड़ी अवस्था हुई है, बड़ी अवस्था के बीतने पर जो उनका अनुभव है उस अनुभव सीखी हुई विद्या उतनी ऊंची नहीं है। वो अपनी जगह बड़ी ऊंची है, परंतु जिन्होंने अपना समय लगाया है वे बड़ी ऊंची है, बड़ी श्रेष्ठ है। इस वास्ते माता पिता की आज्ञा पालन करो। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, शास्त्रों में जितने जीते ऊंचे दर्जे हैं पहला माँ का दर्जा है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, वो पहले माँ का नाम आता है। सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर नाम पहले माँ का आता है। तो माँ का आदर करो, माँ के चरणों में रोजाना सुबह और शाम मस्तक लगा के चरणों चरणों को मस्तक से छुओ, मस्तक से छू करके पढ़ो तो आपको विद्या आवेगी। गुरुजनों के आदि आशीर्वाद से विद्या आती है, अभिमान से विद्या नष्ट हो जाती है। इस वक्त बार बार कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये पढ़ी लिखी नहीं, माताएं क्या जानती पढ़ी लिखी नहीं, ऐसा मत समझो। माँ है माँ, माँ के समान कोई ऊंचा नहीं है। इस वजह से माँ की आज्ञा पालन करो। बच्चियों को चाहिए कि माँ की सेवा करो और काम सब सीखो, रसोई कैसे बना जाए, कातना कैसे होता है, गूंथना कैसे होता है, पिरोना कैसे होता है, चीड़ा कैसे पिरो जाए, मणिया कैसे पिरोया जाए, जाली कैसे गूंथनी जाए, जंजीर आदि होते थे गूंथते थे, तो गूंथना पिरोना कातना सीना ये विद्या सीखनी चाहिए बच्चियों को पहले। सीता जी जो महाराज जनक की प्यारी पुत्री थी, बड़े लाड प्यार से पली थी, और दशरथ जी के घर से राम जी को ब्याही गई थी, परंतु चित्रकूट में गई तो वो एक वेदिका बनाई, एक चौकी बनाई, निज पानी सरोज सुहाई, माता ने गार दीप कर ठीक किया। सीता जी कब गार दीपती थी, न पिता के घर न अपने ससुराल में, परंतु ये विद्या याद थी, रसोई बनाना आदि की याद हो जाए। आप बड़ी हो जाओगे, अच्छे घराने में जाओगे, रसोई रखोगे, रसोईया कहते हैं इतना में घी लग गया, तो आप नहीं जानते तो हाँ भाई लग गया, तो कैसे लग गया इतना घी, ऐसे कैसे लग गया, मैं बढ़ाऊ बताओ। तो ऐसे आप विद्या को जानो, सब तरह की विद्या आपको सीखनी चाहिए, कला कौशल सब तरह की सीखनी चाहिए, गाना बजाना आदि सब सीख करके तैयार हो जाओ तो आप धोखा नहीं खाओगे, तो नौकर आदि की धोखा नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह से बच्चियों को चाहिए घर का धंधा करो, वो सीखो। रात्रि में ग्यारह बारह बजे और सुबह सात आठ बजे तक सोती रहे, ये खराब चीज है। कम से कम सूर्योदय से पहले, नहीं तारों के रहते हुए, तारों के रहते उठ जाना चाहिए। नींद न खुले तो सज्जन भाई विद्यार्थियों को और बच्चियों को चाहिए कि माँ को कह दो कि माँ हमारे उठा दिया करो। और माँ उठा दे चू चू ने मत कर, चट उठ जाओ, उठो काम करो। और उठ करके सो जाओगे फिर नींद बढ़ जाएगी, फिर उठना मुश्किल हुआ। एकदम चट उठ कर काम में लग जाओ, सुबह की हवा है, व्यायाम करो, आसन करो, इससे अपना शरीर ठीक रहेगा। दूध पियो, नहीं तो चने खाए जैसे मैं वो करूँ, ऐसे व्यायाम करो, शरीर को स्वस्थ बनाओ। काम धंधा करने से शरीर स्वस्थ होता है और बैठने से शरीर आलस से प्रमाद से निकम्मा हो जाता है। इस वास्ते सदा काम धंधा में लगे रहो। लड़कियों के लिए बहुत विशेष ध्यान देने की बात है कि जिस कुल में लड़के होते हैं वो एक घर का उद्धार करता है, एक की प्रशंसा, और लड़की होती है दो कुल का उद्धार करती है। जिन घरों में पैदा हुई और जिन घरों में जाएगी अच्छे गुणों के कारण से, एवा गुण एता उत्तम गुण थी उभय कुल उज्ज्वलिय सक्रिया निज निज नीति धर्म सदा संभाल। सब अपना संभालो, दो कुलों का उद्धार होगा। महाराज राम जी जब वनवास में गए तो भरजी महाराज मिलने के गए, उधर से जनक जी महाराज आए। जनक महाराज आए तो जनक के साथ बड़े बड़े अहलकार थे, बड़े बड़े अफसर थे, जो राज्य में काम करने वाले मंत्री आदि। उन्होंने देखा हमारे महाराज की राजकुमारी सीता पुत्री जंगल में बैठी है, खाने को अन्न नहीं है, कंद मूल फाल खाती है, रहने को मकान नहीं है, फूसी कुटिया में रहती है, पहनने को कपड़ नहीं है, भोज पत्र आदि पहनती है, ऐसे वलकल आदि पहनती है। ऐसे देख करके जितने अहलकार थे बड़े बड़े, उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि महाराज महाराजा की राजपुत्री इतनी अच्छी होते हुए क्या दुख पा रही है। परंतु वो जब जनक जी से, जनक जी के चरणों में नमस्कार करती है तो पुत्री को उठा कर और हृदय लगाता है, ऊपर हाथ देता है, बेटी पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेने दो कुल को पवित्र कर दिया, आज हमारा मस्तक ऊंचा हो गया, मेरे कुल की भी प्रशंसा हो गई, तो जंगल में आ गई। सीता जी को वनवास नहीं था, वनवास राम जी को था, पर सीता जी के मैं साथ में जाऊंगी। तो वनवास के दुख के लिए बड़े उत्साह से कहा मैं सेवा करूंगी पति की, ऐसे कर गई तो उसकी प्रशंसा हुई। जनक जी महाराज बहुत राजी हुए। दूसरे अहल के बाद तो दुखी होते हैं कि हमारी राजपुत्री को आज क्या विपत्ति आ गई, पर महाराज जनक खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए कि बेटा बहुत अच्छा काम किया, तो ऐसा गुण अच्छे अच्छे बच्चियों को धारण करना चाहिए, पतिव्रत धर्म करना है, अपने भाई संबंधी पुत्र में वो सेवा ठीक से सेवा करना है, ये सेवा करने अपने पीहर में ही सीख जाओ, जिससे आजाए काम ठीक बनेगा। और अगर जाओ काम ठीक नहीं आएगा तो मैंने मारवाड़ी बातें सुनी है कि वो रसोई बनाना नहीं आती, काम करना ठीक नहीं आता, तो वो सासू कहती है कि माँ रांड सिखाया गोनी छोरी ने, माँ रांड गाल पड़े माँ को लाडी गाय होती है, तो आप सीख। क्या कह रहे वाह वाह, इनके माँ बाप को धन्य है, इसकी माता को धन्य है, कैसा काम सिखाया, बड़ी चतुराई से रसोई बढ़िया बनाओ, झाड़ू दो, बर्तन मलो, रसोई बनाओ, सब काम घर का है ऐसा बढ़िया बनाओ कि जिससे कभी आपको उलाना ना मिले, अपनी माँ को गाली ना मिले, ऐसा उत्साह रखना। उत्साह आदमी ठीक काम करता है, इस वास्ते उत्साह सदा ही उत्साह, हर एक काम करने में हिम्मत नहीं हारना कभी, हिम्मत मत छाड़ो न राम, मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो किया धोखा अटन धाम। पढ़ता हुए याद रखो चोरी नहीं करना, किसी की पेंसिल है, किसी की कॉपी है, किसी का दवात है, किसी की कलम है, चुनना नहीं। चोरी करने से स्वभाव खराब हो जाता है, बड़ी खराब होती बात। एक लड़का था, वो पेंसिल चोर के ले आया, माँ को कह माँ आप पेंसिल ले आओ, मेरे बहुत अच्छा बेटा ठीक है, दवात ले आया, कलम ले आया, माँ ने कहा ठीक है, मुफ्त में आ गई चीज। बड़ा हो गया, चोर बन गया, वो चोरी बन गए, चोरी करते करते महाराज कैद हो गई उसको, फिर छोड़ी नहीं तो कहती फांसी चढ़ाओ, कितनी बार कैदी फिर देने फांसी दे दिया जाए, तो फांसी देने का हुक्म हुआ, तो तेरे मन में क्या है फांसी देना, वो पूछते हैं, कोई मन में हो तो बात कह दो, फांसी तो लगेगी और तुम्हारे मन की बात पूरी की जाएगी, कि तो मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ को बुलाया, माँ को मैं कान में बात कहूंगा। तो कान माँ ने कहा ठीक है, खा गया, कौन खा गया, कर दिया। अरे दोस्त तू तो मरने को चला। माँ का कि माँ को मैंने चोरी की बात सुनाई, इसने उत्साह दिया, तो आज मेरी फांसी हो रही है। इस वास्ते तो माँ ऐसी नहीं होनी चाहिए, आज मैं फांसी से। तो चोरी में उत्साह नहीं देना कभी, कब बुरे काम में माता पिता को चाहिए सावधान करो, ऐसा नहीं करना। मनुष्य के कमाने से धन होता है, चोरी से धन नहीं होता है। जितने चीजें कमा करके है, आजकल कमाने में भी चोरी करके धनी बन जाते हैं। पर अन्याय उपार्जित वित्तम दस वर्षाणी तिष्ठति प्रातित्व एकादशी समूलोचि विनश्यति। धन रहता कोई सब नष्ट हो जाता है। पुराने जमाने में पीढ़ियां तक धनी रहे हैं, तो 5-10 पीढ़ी तक धनी परिवार रहा है। आज तक धनी प्राय इतना नहीं जाता, क्यों? अन्याय से कमाया हुआ धन पास में नहीं रहता। जैसे सरोवर होता है, वो भर जाता है तो नेष्ट निकाल देते हैं, वो नेष्ट से भरा हुआ रहता है। और नेष्ट न निकाला जाए, ऐसे ही भरा जाए तो फूटेगा तो सब खत्म हो जाएगा पानी। ऐसे दान पुण्य आदि करते रहना चाहिए। जैसे टैक्स देना है, ऐसे दान है, पुण्य है, सेवा है। गरीबों की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा, माता पिता की सेवा, बच्चियों को चाहिए माता पिता की। उधर अपने जेठ है, जेठानी है, सास है, इनकी बड़ी ही सेवा करना। सेवा करने का स्वभाव बनाओ। छूर सकृत विद्या से यश जानाति सेवितम लिखा है नीति में, कि तीन आदमियों के लिए ये सोने की पृथ्वी है। जहाँ जाओ वहां देते हैं, एक तो शूरवीर, एक विद्वान, एक यश जानाति सेवितम, सेवा करने आती है। तो सेवा से बड़ा भाव काम, सेवा धर्म परम गानो योगी नाम अप्रगम्य। तो दूसरों को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, दूसरों की उन्नति कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ऐसा हृदय भाव रखो। सर्वभूति तीर्थता ऐसे, और खूब उत्साह रखो मकाम को ठीक तरह से। खेल कूद में भी हार स्वीकार नहीं करना, उसे भी तेज होना चाहिए। कोई खेल कूद करो, कोई विद्या हो जाए, कोई लिपि है, कोई चित्र बनाना है, जो उस काम करना है ऐसा बढ़िया करो, जो अपने कक्षा से अपने सबसे तेज बनो। दूसरे विद्यार्थी हो जाए उनसे वे तेज बने, उनसे वे तेज बने। इस तरह से कला को सीखो। अपना काम अपने हाथ से करो, अपने स्नान करो, अपना कपड़ा धो। बड़ी बड़ी लड़कियों की मैंने बात सुनी, एक बूढ़ी माजी कहती थी, गोरखपुर की बात है, कि लड़कियां देरी से तो उठती है, नहाकर फिर कॉलेज चली जाती है, कपड़ा मैं धोती हूँ। बूढ़ी माजी वो कपड़ा धोती है, ऐसा नहीं, अपना कपड़ा नहीं धोना चाहिए। थाली अगर मांजनी है तो अपने मांजो। बूढ़ी माता कई जगह मैंने देखा है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं थाली मांजती है, जवान जवान लड़का लड़की बोझ में चले जाते हैं। बूढ़ा बेचारा कांपता है, शरीर सी लगे ज्यादा, कमजोर शरीर, उनको माजी आपने मैं मांजूंगी। इस तरह से भाइयों को, पुत्रों को, पुत्रियों को चाहिए बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनकी आशीर्वाद मिलती है। उस आशीर्वाद से आपको विद्या आती है। आयुर्विद्या यशो बलम, सबको नमस्कार करना, उनकी आज्ञा पालन करने से चार चीज आती है। आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, संसार में वाह वाह होती है और शरीर में बल आता है। आयुर्विद्या यशो बलम, और संसार में वाह वाह होती है। आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीज बढ़ती है जो अभिवादनशील है। इस वास्ते सबकी सेवा करो उत्साह से, तो सबकी सेवा में लाभ होगा। लड़की अच्छे बाप की पढ़ाई हुई, ये घर पर गई, ब्याह हो गया, घर उसने देखा तो उसकी सासू उस बूढ़ी माँ की सेवा नहीं करती, तिरस्कार करती है, अपमान करती है। तो वो छोरी बड़ी बुद्धिमती थी, समझदार, कहा नहीं सासू को कि तुम ऐसे क्यों करो। वो जाकर काम धंधा छोड़े तो जा सासू के पास, दादी सास के पास बैठ जाए। सासू को बुरा लगे कि वहाँ क्या करती हो, तो बोलो कोई काम बताओ, काम करूँ, यदि नहीं हुए तो मैं वहीं बैठूंगी। क्यों बैठती है वहाँ, कि मेरे पिताजी ने कहा है, ध्यान देना बच्चियों याद रखना है, बाबा सब भी, पिताजी ने कहा कि बेटा जवान छोरों के साथ तो बैठना ही नहीं, जवान छोरियों के साथ भी नहीं बैठना, बड़े बूढ़ों के पास बैठना और उनसे शिक्षा लेना। अपना धर्म है, अजमी रिवाज है, अपनी मर्यादा है, वो सीखना बड़े बूढ़ों से। तो अपने घर में तो बूढ़े यही है, इस वास्ते से सीखती हूँ। क्या सीखती हो, कि मैं ये पूछती हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसे करती है। तो वे क्या कहते बुढ़िया, वे तो कहते हैं कि ठोकर न मारे गाली न दे तो मैं तो सेवा मान लो। तो ऐसा किया जाता है कभी, मैं तो भावा भाव बेची हमारी बात लगाई नहीं, जैसी दादी सासू ने कहा आप कह दिया ऐसे कह दिया, तो ऐसा नहीं है सेवा करो। तो सासू ने समझा अब जो इसके साथ बर्ताव करूंगी तो छोरी भी वही सीख जाएगी, मेरे वास्ते आफत आ जाएगी। ये शिक्षा देने का ढंग है। सासू को कहा नहीं, दादी सासू पूछती सभी, वो पूछती है कि माँ जी आपको खाट कैसा दिया जाए। वो देखती हो यू लटके मुंह से लटके नीचे बाण, तो मैं देखा क्या देखती हो कि मैं देखती हूँ कि बड़े बूढ़े मरीजों को खाट कैसा दिया जाए। कि तुम पागल होगी, दिया थोड़ी जाता है, ये तो पुराना हो जाता है, देना नहीं चाहिए तो पुराना तो पुराना ही रहने देना, कि बदले कौन, आप बदल दूंगी मैं, को बदल दे दे। नमाज का डोला लाकर बिछा दिया, दादी रहने लगी वहां पर, दादी का मन खुश हो गया। वे कपड़ा धोया जो कपड़ा ये हो सागरे सागरे रही हो, क्या देखती हो, मैं देखती हूँ कि बड़े बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। फिर पागल हो, दिया थोड़ा जाता है, ये तो पुराना हो जाए तो पुराना ही रहना देना, तो बदले कौन, मैं बदल दूंगी, आप आ गया तो हुक्म दो, काम तो मैं कर दूंगी। कपड़ा दे दिया, अच्छा बिछावना तो जाए सब ढंग से कर दिया। दादी सासू बड़ी खुश हो गई। अब भोजन दे तो सब भोजन कर दे, उसके बाद में भोजन दे ठीकरी में, ये भोजन दे जाए तो ठीकरी में भोजन दे, वो देखे तो भोजन दे दिया, फिर ठीकरी इकट्ठी कर दी। सासू ने पूछा ठीकरी इकट्ठी क्यों करी है, कि आज तो घड़ा मटकी आपके बहुत है, पांच दिन रहे आप कहोगे तो आपको भोजन कहाँ में दूंगी, ठीकरी में दूंगी। मेरे पिताजी ने कहा कि अपने घर की मर्याद नहीं खोनी, अपनी मर्याद रखनी, तो घर की रीत कैसे खराब करूं, तो मेरे ठीकरी में देगी तो आपकी रीत ऐसा हुई तो नहीं, नहीं थाली में कौन, थाली में मुझे कौन, मांस तो दे दूंगे, आप हुक्म दे दो थाली में दिया कर, ठीक है पैसा मेरे बाढ़ क्या करना है मेरे को, भोजन देने देगी। अब भोजन सब के बाद में देवे तो दाल में नीचे कांकरा रह जाए, खिचड़ी जलूड़ी रह जाए, ऐसी ऐसी खिचड़ी को भोजन दे, तो वो देखती है, क्या देखती हो, कि बड़े बूढ़ों को कैसा साग दाल वाल कैसी देनी चाहिए। तो कि देने वाला कोई नहीं है, पीछे दे देते है, देने वाला तो आपको मैं दे दूंगी, आप हुक्म दे दो, आज्ञा दे दो। अब बैठते चाची खिचड़ी चादर फलका साग जा देता है, बूढ़ी माँ की दशा गिर गई, सब राजी हो गई, छोरी बड़ी अच्छी हो गई। तो सासू को बड़ों को सुधारने का तरीका ये है, उपदेश दो काल की छोरी मेरे को उपदेश देती है, गुरुपण की मेरा तो वैसे ठीक नहीं पड़ता, और काम करोगे तो शिक्षा हो जाएगी। सासू को सुधार दिया, दादी सासू को सुधार दिया, उसकी सेवा कर दी, सासू को बातें बता दी, अच्छी शिक्षा दे दी। ऐसे बड़ों को शिक्षा देने का एक ढंग है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने एक ब्राह्मण को देने के लिए कहा, तो कल देंगे ऐसा कह दिया, जबान निकल गई। भीमसेन ने जाट नगाड़ा बजाया जोर से, अरे आज नगाड़ा किसके बजाता है, कि बड़े आनंद की बात है, आपने कहा कल देंगे तो कल तक तो हम जीते ही रहेंगे, दान देने का तो शोक में दिया नहीं जाता, सूतक हो जाता है, तो हम कोई नहीं मरेंगे, बड़ी आनंद की बात है, आप सत्यवादी और कहते कल देंगे तो जीते रहेंगे। जिसने की भाई आप भूल होगी मेरी, कल देंगे नहीं हो तो आज ही देंगे, कल देने का शोक, आप मुझे सत्य बोलते हो तो कल दोगे तो कल तो कोई नहीं मरेगा हमारे में, नहीं तो सूतक हो जाए कैसे दोगे। तो ऐसे पढ़ों को शिक्षा देने का प्रकार है ये। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा भाई अब गलती हो गई, गलत कह दी, काम करने दो, उसका सत्य सत्य भाषण करो, असत्य मत बोलो, सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय है सांस है ताके हृदय आप साक्षात भगवान रहते हैं, इस वास्ते सत्य भाषण करो, सच्ची सच्ची बात कह दो। कल कहते मैं देखा छोटा छोरा खेलते तो वो सब कहते थे मेरा अवगुण, मैंने गलती करी, उसने गलती कर दी, बड़े आदमी उनका विश्वास करते थे, इसको पूछो। तो इस तरह से उसकी इज्जत देखी, गोविंद के परिवार में था, तो इस तरह से आप सत्यवादी बनो तो आप लड़कों में घरों में सब जगह आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। नहीं झूठे की प्रति झूठा सच बोले तो ही, झूठा है वो झूठा सच बोले तो ही उसे विश्वास नहीं करते। एक छोरा था भेड़ बकरी चराता था, पहाड़ के ऊपर वहां जंगल था, नीचे गांव बसा था, तो कह रहे कोई बाघ दो जाया ना राजा तो मनोवैला कर देना। तो उसने एक दिन देखा कि देखो परीक्षा करे, अरे नार आ गया नार आ गया, सब लोग चढ़े, दम फूल गया, करेगा मैंने देखा परीक्षा करी, दोबारा सच्चाई नाश आ गया, अरे नार आ गया नार, कह छोरा ऐसा ही झूठ करते, उसको खा गया। तो झूठ बोलना का ये परिणाम होता है, सास बोले तो सब इज्जत करे उसकी, इस वजह से दबान सच्ची, समझे। बात ठिकाने नहीं तेने के तेने बाप ठिकाने, बात ऐसे हरिचंद्र सहे दुख, बात ही राम फिरे बन जाई, और बात ऐसे दशरथ मरे और राम बाप मरा बन जाई, राम दशरथ और हरिचंद्र मरे, मुनिराज दुख दिया और राज दे दिया राजा को, विश्वामित्र जी को, ऐसे ऐसे ये मन बात विचार सदा, कुछ बात की गात में राख सचाई, बात ठिकाना नहीं तेने के तेने बाप ठिकाना न जाने, वो भाई पता नहीं किसका है ये, ऐसे सच्चाई के साथ रहना, सच्चा बोलना, सच्चा नियम करना, सत्य का पालन कर से सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सत्य तत्व है परमात्मा की प्राप्ति करा दी, वो सत्य हो ही है, वो तो असत्य से गई, इस बात से सत्य भाषण करो, किसी को धोखा नहीं देना, विश्वासघात नहीं करना, धोखा देना बड़ा भारी विश्वासघाती महापापी होता है, ऐसा कभी नहीं करना। एक शहर था, उसके पास में चार संत रहते थे, बाहर जंगल में एक यहाँ एक वहाँ यहाँ चार बैठे हुए थे। तो राजा और रानी विचार किया कि भाई क्या करें, तो एक था सज्जन, वो बड़ा चोर था, बड़ा चालाक, तो बढ़िया पोशाक पहन करके रात्रि का चला, तलवार लिए कर दे, कौन है चोर, हाँ जाइए जाइए क्षमा करना मैंने बतला दिया, तीन पल में जाए कौन है चोर, कौन है चोर के, चोर थोड़े चोर कहेगा, निर्जन चला गया, तो रणवास में जा पहुंचा, राजा और रानी बात कर रहे थे, अपना लड़का है ये बड़ा हो गया, इसको शिक्षा देनी चाहिए, तो कैसे शिक्षा, तो महाराज सत्संग से मिलती है, तो रानी ने कहा शिक्षा सत्संग अच्छा हो जाए, महात्माओं का संग करे तो अच्छा हो जाए, तो उसने कहा संत चार बैठे हमारे पास यज्ञ में, तो महाराज कैसे है, तो जाकर राजा ने पूछा कि महाराज परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, जीवन शुद्ध हो निर्मल कैसे बने, श्रेष्ठ आदर्श पुरुष कैसे बने, तो कहा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य बोल रहे सब ठीक होता है, और की जरूरत नहीं है, एक बात सत्य की। दूसरे के पास पहुंचे कि महाराज कैसे कल्याण हो, कि भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम को छोड़ो मत सब काम हो जाती है, जुगत बताओ जाल जी राम मिलने की बात, मिल जाती हो माल जी, राम जाल जी माल जी भाई थे, जुगत बताओ जाल जी राम मिलने की बात, कि मिल जाती हो माल जी राम रो दिन रात, नाम जप से सब हो जाता है, ठीक है, तो सास बोलना नाम जप याद कर ली। तीसरी बात पूछी तीसरे संतों से महाराज परमात्मा के, किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत चाहना, किसी को धोखा मत देना, ठीक है, जो दूसरे को धोखा देता है उसको धोखा होता है, दगा किसी का सगा नहीं है करके दगा कोई देख लो रे, दगा दिया खुद विष्णु ने, विष्णु ने भी तीन पौड़ा कहकर बाल पड़े से बड़े उन्नापा, दगा दिया खुद विष्णु ने बलिराज को, तो चार महीने नौकरी का लाग लगा कोई देख लो रे, दगा किसी का सगा नहीं है करके दगा कोई देख लो रे, दुर्योधन ने दगा दिया चीर खेचा तो महाराज बुरी तरह से मरा, किसी को दगा नहीं देना, किसी को सिर्फ भला करना, बुरा किसी का नहीं करना, जो बुरा करता है जो चिंता है पूरी उसकी होता है बुरा, जो किसी चलावे पूरी उसका जलता है पूरा, को किसी तोड़े दूरी उसका टूटता है पूरा, कल जो नहीं है कर जो गए साथ दे साथ ले, तो किसी का बुरा नहीं करना, अपना भला आप से आप होगा, बुरा न करने से आप भले हो जाओ, किसी को बुरा समझना नहीं, किसी को बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा नहीं करना है, तीन बातें याद कर ले जीवन में आ जाए आप भले आदमी हो जाओगे, भले आदमी का सब जगह आदर होता है, देश विदेश सब जगह ही अच्छे पुरुषों का आदर होता है, सब जगह ही। वसुदेव कुटुम्बकम उदार चैतानंतु वसुदेव कुटुम्बकम, स्वदेशे पूज्यते राजा और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सब जगह आदर होता है, अच्छे अच्छे गुण धारण करने से संसार की उनकी आवश्यकता हो जाती है, इस वास्ते बड़ी सुंदर रीति से अच्छे गुण धारण करो, विद्या पढ़ो, सत्संग किया करो, सत्शास्त्र पढ़ो, गीता रामायण आदि ये पढ़ो, गीता बहुत विलक्षण, रामायण दो ग्रंथ बड़े विचित्र है, दो ही भाषा है संस्कृत और हिंदी। हिंदी में रामायण, संस्कृत में भगवद गीता। विदेशी विदर्भी वे लोग भी गीता का आदर करते हैं, ऐसी गीता ऐसे रामायण का आदर करते हैं। दो तरह से उपदेश दिया जाता है, क्या करके कर करके यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व है, जो आचरण करते हैं और बात कहते हैं इनका असर पड़ता है। तो आचरण करके तो राम जी ने दिखाया और क्या करके भगवान कृष्ण ने दिखाया। दो तरह का उपदेश काव्य होता है, दृश्य और श्राव्य, दो काव्य है, दो ही भाषा है। ऐसे करके सिखाया तो आप रामायण गीता पढ़ो, रोजाना रामायण के 9 दोहा, कम से कम 9 दोहा पढ़ लिया। पहला दोहा है वो गलती भी नहीं आया, चौपाई शुरू कर एक एक दोहा पूरा तो एक दोहा आया, ऐसे 9 दोहा, वो 9वां दोहा के बाद में चौपाई पढ़ो, अब एक दोहा आएगा वो एक, ऐसे कम से कम 9 दोहा, नहीं तो मास पारायण महीने में रामायण पूरी हो जाए। हमारे साथी थे पढ़ते हुए विद्यार्थी, वो नवा करते थे, 9 दिनों में रामायण पूरी करते थे। और जो परीक्षा देने मध्यमार शास्त्री आचार्य जिसमें फैल नहीं, वो कभी समय लगता है उसमें लगाने पर भी, जो भजन ध्यान करता है वो फैल नहीं होता, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनकी विद्या तेज होती है। तो अपना ऐसा नित्य नेम रखो, रोजाना अपने संध्या आदि करो, भगवान का नाम लो, गीता का पाठ करो। नित्य नेम नहीं ऐसे उसे खा लिया पशुओं की तरह, ऐसा नहीं, मनुष्य नित्य नेम चाहिए। हाँ, 3 संत के पास गए तो वो रानी पूछती है कि हमारे संत बैठे हैं, तो ये 4th के पास गए, किसी का जी मत दुखाओ, किसी का जी मत दुखाओ और नाम जप करो, भगवान को याद रखो और सास बोले 4 बातें। एक एक संत ने 4-4 एक एक 4 बताई, तो वो महाराज साधु बन गया। उसने समझाया कि संतों के पास राजकुमार जाएगा, हम भी संत बन जाएंगे, तो राजकुमार हमारा चेला बन जाएगा, तो राज में हमारा बोलबाला हो जाएगा। तो उसने भी महाराज कपड़ा पहन लिया, सर जंगल बैठ गया, वो 4 संत बैठे, उनसे अगर जर बैठा, राजा आए महाराज क्या करेंगे, किसी का जी मत दिखाओ, भगवान का नाम जपो, भगवान को याद रखो, सच बोलो, ये बातें बता दी। तो एक एक बात बताई उन्होंने, ठीक है, एक और संत बैठे हैं, 5 बात बताई। राजा ने कहा ये तेज है, 5 बातें बताई, उन्होंने तो एक एक बात बताई थी, संत बड़े अच्छे हैं। तो महाराज हमारा लड़का है, बात करते हो संसार की, हटो यहाँ से, ये त्याग दिखाने से चीज आती है, समझे? फुटबॉल के ठोकर मारे ना, ठंके यू लगा तो पीछे आया करे, इस तरह से बात करते हो, वही संत है, सौखी बात है, बड़ा भाव हुआ। दूसरे दिन वो रात में पहुंचे वहां, तो उसी समय कौन है का चोर, उसमें कल आए वो आदमी को चोरी तो कर ही रहे। पहुंचे वहां उसी वक्त में राजा रणवास में गए, पूछा के देखा, हाँ महाराज क्या देखा, कि एक संत ने कहा कि जी मत दुखा और नाम जप करो और भगवान को याद रखो और सत्य बात ऐसे बताई, एक एक संत ने। और आगे एक संत ने मिले महाराज, बड़े महात्मा थे वो, बार क्षमता थे पर वो बड़े तेज रहे, उन्होंने ऐसी बात बताई और फिर पूछा था क्या महात्मा संतों ने आज्ञा पालन करो, उसके हुक्म पालन करो, बातें पहुंची बहुत बढ़िया बताई। तो उनके पास अपना लड़का रखते हैं, तो संत थे अच्छे, उनकी बातों का असर हुआ, उसने समझा भी अपने धोखा नहीं देंगे। तो उसने बात किया कि अब बस अब ठगाई नहीं करना है, अब ठग सा दूरी पढ़ा असली करना है कि गुरु की आज्ञा पालन करो। उसने देखा कि ये 4 बातें तुमने ली गई, अब 4 बातें तो पालन करना ही है, सत्य बोलना, नाम जप करना, भगवान को याद करना, किसी को दुख नहीं देना, 5वीं आज्ञा पालन करें, तो कोई संत मिले तो आज्ञा पालन करें। तो गुरु की खोज में ढूंढा, कोई खुद बताए नहीं है, पसंद नहीं है, साधुओं को पूछे तो कोई कुछ बताओ कुछ बताओ। चोर था चालाक आदमी, किसी साधु के कब्ज में आया नहीं, तो क्या था भगवान से मिलूंगा मैं, तो फिर जगड़ में बढ़ रहा था, खाना पीना छोड़ दिया, अब ये महाराज आप आऊ कृपा करो। तो एक संत मिले, भगवान खुद साधु बनकर गए, बोलो क्या महाराज, मेरे गुरु मंत्र दे दो, मैं आज्ञा पालन करना चाहता हूँ। उसके मन में आया कि मैंने की तो ठगाई, पर बात तो सच्ची है, गुरु आज्ञा पालन कर तो श्रेष्ठ हो जाता है, गुरु से जुड़ी विद्या विद्वान हो जाता है। तो मेरे को मंत्र दो महाराज, चेला बना लो, गुरु बन जाओ, गुरु ऐसे नहीं बनाते, गुरु जब बनावे तुम चार मस्तक लाओ, एक तो कभी झूठ न बोलता हो, सत्य बोलता हो, एक किसी का जी न दुखाना दो, एक भगवान याद रखता हो, एक नाम जप करना हो। कहते ठीक है, ये तो एक छोड़ी बैठे बाबा जी चारों कतल कर दिया आएंगे, चार मस्तक लाओ फिर तुम्हारे मंत्र देंगे। वो जाए गया कि मैं तो देखा किसी का जी नहीं दुखाना है, तो खत्म ही हो जाएंगे। तो फिर गुरु महाराज भी आज्ञा पालन कर रहे, महाराज भगवान को किया याद, ये छठा गुण है वो भगवान हे ना, तो मैं क्या करूं, भगवान ने याद किया तो उनकी महाराज सदबुद्धि हो गई। सदबुद्धि होने से पीछा दौड़ रह गया महाराज के पास, लो महाराज। अरे लाया गया, हाँ मैं नाम जप करता हूँ, भगवान को याद रखता हूँ, जी नहीं दुखाता हूँ, सत्य बोलता हूँ, पांचों की सगर ये क्या वो दे दू, काट कर आप श्री दे दो अभी। नहीं, भगवान प्रकट हो गए। तो उसने देखा कि ये गुरु आज्ञा पालन करने जैसी बात है, एक भगवान को याद करना ये सब बातें होगी। कोई आप बता दिया क्या करूं, तो भगवान को याद करना अपने मारवाड़ी में रीत है, कोई न मिले तो अपनी पगड़ी सामने रख कर दे, मैं क्या करूं, ऐसे पूछने से बात पैदा हो जाती है। रात्रि को आप सो, चार बजे उठना है तो दीपक की छाया में कंठ में मन लगा, नेत्र लगा कर कहते हैं छाया देवता मेरे को चार बजे उठा देना, ठीक चार बजे आँख खुल जाएगा, करके देख लेना, उसे मांगने से उठ जाए उसी वक्त, फिर सो जाओ तो फिर नहीं उठ सकोगे, फिर नींद आ जाएगा। वो आज्ञा पालन नहीं करी आप बोले, इस तरह से पगड़ी से मान ले दूसरों को, बड़ा मान करके उसे सलाह देना, बड़ों की आज्ञा पालन करना, तो महाराज वो भगवान को प्राप्त हो गया और भगत हो गया बड़ा भारी। तो चोर से भगत बन गया तो अच्छे गुण धारण करने से अच्छा आदमी होता है, विद्या पढ़ने से अच्छा नहीं होता है। रावण चारों वेदों का विद्वान था, संस्कृत में परमार्थ प्रपा एक टीका है संस्कृत की, उसमें लिखी है श्रुतियां, रावण भाष्य उसमें लिखा है, रावण भाष्य संस्कृत में, रावण का भाष्य, और रावण और मेघनाद का एक रावण संहिता है, जैसे भृगु संहिता है उसमें भृगु जी महाराज शुक्राचार्य आपस में बात करते हैं। आप जाकर पूछो आपकी धर्मपुत्री बता देगी, ऐसा आप ऐसा बीता रसायण बीतेगा, ऐसी हुशियारपुर में वहाँ है भृगु संहिता, ऐसे रावण संहिता है, ये गोरखपुर की भाषा। हम जा रहे थे उनसे, हमने पूछा उनसे, पूछा दो बात पूछी थी मैंने, मेरा मुंह को प्रश्न है बताता नहीं, मेरा प्रश्न है इसका उत्तर दो। तो गए रावण संहिता में थे, श्लोक लिख लाए, श्लोक लिख लाए कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ऐसा ज्योतिष नहीं बता सकता, ये ज्योतिष से बाहर की त्रिलोकी से अतीत की बात है, मैंने तो भगवान की बात पूछी। तो कह दिया ऐसा प्रश्न नहीं करना, ज्योतिष नहीं बता सकेगा, ये त्रिलोकी से बाहर है, ज्योतिष तो त्रिलोकी में बताएगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछा मैंने, एक मंदिर बनने के लिए तो लगभग बन जाएगा, वो बन गया मंदिर, ये बड़ा मंदिर नहीं, पहले ही बात है पुरानी। तीसरे प्रश्न सिद्ध होता है वो रावण का मेघनाथ का संवाद है, मेघनाथ पूछता है रावण उत्तर देता है, राम जी के बारे में बोलता नहीं, फिर रावण और बारे सब बताता है। तो ऐसी प्रभु संहिता, इतना रावण विद्वान था पर आचारहीन होने के कारण से राक्षस कहलाया। तो विद्या है और आचरण है, दोनों में आचरण श्रेष्ठ है, आचरण है वो है विद्वान का प्राण, और आचरण विद्या रूप से सीख लेते हैं श्रृंगार, श्रृंगार कम भी हो पर जीता आदमी होता अच्छा होता है, श्रृंगार से मुर्दे को श्रृंगार करा दो क्या शोभा होगी। तो विद्या आदि गुण है ये तो श्रृंगार है आपका, और सदाचार सद्गुण भगवान उपासना ये है आपका प्राण, तो जीते रहो आप और ठीक हो, दोनों बातें होनी चाहिए, विद्वत्ता भी हो, गुण सद्गुण सदाचार भी हो, शब्द रहते तो श्रृंगार भी हो और प्राण भी हो, इस तरह से आप सीखो कैसी बढ़िया बात हो जाए। तो अपने सदा ही अच्छे अच्छे गुण धारण करो, विद्या ध्यान करो, और बड़े पुरुष है ना मास्टर है उनका आदर करो, सत्कार करो। आजकल विद्यार्थी यूनियन बनाते हैं, पहले तो गुरु बना जिसको निकालते निकाल सकते थे, आज विद्यार्थी चाहे जिस मास्टर को निकाल दे वो धीरे धीरे महाराज, पहले दीप के तले अंधेरा, तेल का दीपक होता दीप के तले अंधेरा, आज ऊपर अंधेरा ही लट गई हो, ऊपर अंधेरा नीचे गुजार, तो नीचे नीचे तो प्रकाश, ऊपर जयराम जी अंधेरा ही है, पहले ऊपर प्रकाश होता था, लोग और परलोग कितने कितने विष्णु शास्त्र हमारे किसी विद्या में किसी भाषा में संस्कृत के समान साहित्य नहीं है, अच्छे अच्छे विद्वानों से मैंने सुना है। तो ऐसे ऐसे ऋषि बने हुए हैं, गायों की रक्षा करते थे, गो दुग्ध पीते थे, जंगल में रहते थे, उनकी विद्या मानते थे, राजा लोग राज्य करते थे, पर आज्ञा ऋषि मुनियों की महात्माओं की मानते थे, वे शासन नहीं करते पर राजाओं को सेवा देते। महाराज दशरथ जी काम करते हैं तो पहले वशिष्ठ जी पूछते हैं, उनसे सेवा देते, उसके बाद काम करते हैं। तो शिक्षा देने वाले गुरु थे, आज गुरु का ब्राह्मणों का नाश कर रहे हैं, तो भैया इनका नतीजा भी खराब होगा, ये संदेह क्या है। तो राज आप करो, परंतु सलाह विद्वानों से लो, जो वास्तव में आश्रम सहित महापुरुष है, तत्व के जीवन मुक्त है, भगवान के प्रेमी है, ऐसे पुरुषों से सलाह लो, वो सलाह अच्छी देंगे, उनके द्वारा सलाह अच्छी मिलेगी, परंतु ऐसे नहीं देते। आज कानून बनाया जाता है, उसमें अपने हिन्दुस्तान की कोई कलम नहीं, विदेशों की कई कलम लेकर कानून बनाया, अब उस कानून में क्या बेचारे में ऐसे ऐसे कानून बनाए, तंग आ गए, खुद तंग आ गए। अभी मैंने बात सुनी, ये कल ही सुनी, मैंने नई बात ही सुनी, ये किसी को कह दिया जाए ना, जैसे मेक वाले को डेढ़ कह दिया जाए, तो भैरव सिंह ने कहा कि हमारे बहुत लोगों ने तंग कर लिया, क्या करो, तो कह रहा कि 10,000 रुपया अब 3 गवाह दे तब मांगना, नहीं ये कानून नया बढ़िया सुनाया मैं, तो मेरे को ऐसा जबान हल्की जबान कह दी कि 3 तो गवाह लाओ और 10,000 रुपये जबान में बोलो, तंग कर दिया लोगों ने, हमारे ऐसे कहते झूठ कपटी कर दिया बेचारा ने, तंग कर दिया, ऐसा कानून बनाया, स्त्री को कोई कर दे छेड़ दे तो कर बना दो। हमारे सज्जन थे एक, वो जो व्यापार किया, उस व्यापार में 2,00,000 रुपया खा गया गीता प्रवेश का, उसके ऊपर का भी तुम खा गया, तो हमारे एक सज्जन थे, उसी जाकर स्त्री गए मेरे साथ बलात्कार किया, अरे बड़े सज्जन फट पकड़ गया उसको, ऐसे ऐसे कानून बनाया, आज खेत बाबू जी का खेत है, राज्य से मकान है, ऐसा कानून बनते है, कानून किसको, कानून का अधिकार किसको है, वेद स्मृति सदाचार सत्य से प्रिय आत्मना, ये सब चतुर्वेदम प्राप्त हो, साक्षात वेदों का शास्त्रों का विद्वान हो और सदाचारी सद्गुणी सिद्ध पुरुष हो, वेद स्मृति सदाचार सत्य से, और उसी मन में निष्पक्ष जो बात हो, इनसे कानून बनता है। स्वार्थी आदमी कानून बनाते हैं, वो स्वार्थ का बनाते हैं, वो कानून नहीं है, परंतु आज कानून ऐसे ही बनते हैं, किसी तरह से निर्धन हो जाए। हमने सुना है करण सिंह जी महाराज की बात, संसद में बात हुई कि ये सबका धन कैसे नष्ट हो जाए, धनी आदमी कैसे गरीब बन जाए, ऐसी वो कानून बना, तो कर्ण सिंह जी बोले कि भावना ही करो सब धनी हो जाए, ऐसी करो दरिद्र हो जाए, क्यों भावना करो, तो आज ऐसे धनी आदमियों का धन कैसे लिया जाए, टैक्स करो, तो झूठ कपट बेईमानी बड़ी खूब से बढ़ रही, अच्छी तरह से दुराचारी हो गए, इधर महाराज परिवार नियोजन से व्यभिचार बढ़ गया, एड्स नाम की बीमारी बड़ी तेज से आ रही है, इलाज अभी तक इलाज में बड़े बड़े डॉक्टर के लिए करते है, कोई दवाई निकल गई हो तो, ऐसे ये अनाचार से व्यभिचार से दुराचार से पतन होता है, ऐसी पढ़ाई है महाराज परिवार नियोजन के द्वारा, बहुत पतन हुआ है देश का, बहुत हमारी बहनों माताओं की बड़ी भारी बीमारी हो गई है, एक ऋषि के बात चली, जैसे एक बहन ने बताया 103 नाम लिखा कि उसे ये बीमारी, उसके गर्भपात की उसे ये बीमारी, उसके ये पर बीमारी, जोधपुर में नारायण है कंपाउंडर, वो कहती है मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है ना, परिवार नियोजन से शरीर खराब होता है, कायरता आ जाती है, आंखों में अंधेरा आता है, कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, उठते बैठने में अंधेरा आती है, ऐसे कमजोर सही हो जाता है, अरे मरते हैं, अरे बार बार ऑपरेशन करे, कपड़ा को बार बार सीवे तो खराब हो जाता है, ऐसे बार बार ऑपरेशन करने से शरीर खराब होता है, बड़ी आश्चर्य की बात है, मरने का ढंग कर रहा, जल्दी से जल्दी मरे नष्ट हो जाए, रुपया दे करके और मौत खरीदते हैं, रुपया दे करके अनुपात करते हैं, ऐसे ऐसे कानून बढ़ गए भाई, बड़ा पतन हुआ है, भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान सबका भरण पूर्ण करते हैं, उसे विश्वास नहीं, प्रारब्ध पर विश्वास नहीं, 2 हाथों पीछे 1 पेट है, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, भरोसा पाप का है, गर्भपातन करो और परिवार नियोजन करो ठीक होगा, अरे अभी तक वो पड़ गई है, परिवार नियोजन से पहले 1 बच्चा और 2 बच्चा होते थे, अब 10-10 बच्चा 6-6 बच्चा मैंने सुना एक बार एक साथ में, प्रकृति का विरोध कर तो प्रकृति कुप्त तो होगी, 1 बार 6 हो 10 हो जाए क्या करोगे, दूसरा बार नहीं होना, 1 बार तो होने दोगे, 1 बार हो जाएंगे, संख्या बढ़ रही है, अरे संख्या बढ़ना पाप थोड़ी है, सही में रखो ठीक तरह से ठीक करो, अपने घर घर में बड़ी लज्जा आती है, शर्म आती है, राम राम राम राम राम राम राम राम, घर घर में वेश बना दी। हमारे माँ थी जो माँ माँ मातृदेव भगवतीदेव माता का सबसे ऊंचा दर्जा, वो माँ बनना बंद कर दिया, फिर क्या बन गई? राम राम राम राम। इस वास्ते भाई अच्छी बातें धारण करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, गीता जी पुस्तक पढ़ो। गीता प्रेस का साहित्य मिलता है बड़े सस्ते में, कागजों के भाग में पुस्तक मिलती है सस्ती, आप देख लो, और वे बड़ी बड़ी बढ़िया बातें हैं, उनका पालन ठीक होगा। पात्री भाई कह दिए फिर भी कभी काम करेंगे तो और देंगे, फिर भगवान को याद रखो, चलते फिरते पढ़ते हुए राम राम राम राम राम राम जाते आते गीता जी का पाठ करो, गीता याद करो ठीक तरह से। सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार सुबह सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता 7 बार। बच्चे सुनती हो नहीं, रोज ही नहीं, सीता माता का 7 बार नाम लेना। अनुसुईया ने कहा कि सीता तेरा नाम करे वो पतिव्रता बन जाएगी। ये कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता 7 बार, एक कुंती माता एक सीता माता, ये 7 7 दफे कह दिया करो, बच्चियों को बता देना, सिखा देना, बोले बोले कि नहीं बोले, बच्चा है नहीं भूल गया। तो इनका नाम लेने मात्र से बड़ी श्रेष्ठ बन जाएगी महिला है, यह नाम नहीं बन सकती है ऐसे रखो। और आप लोग पूछो प्रश्न, पूछो बच्चे बड़ा बढ़िया बड़े पूछते हैं, तुम्हारे जो मन में आवे सो पूछो, आप लोग प्रश्न करो, कोई आपके उलझन आती हो उसको पूछो, जीवन में व्यवहार में सृजन नहीं वैसा उलझन पूछो। सीता माता कुंती माता ये बच्चे ले सकती है, बच्चे कहते सीता राम से राम जी राम जी राम राम राम राम राम राम करो। बहनों के लिए वो है, बच्चों के लिए राम जी का नाम लो, राम जी है, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी सुबह शाम दोनों बात बात पूछो भाई, कोई मन में आओ जी पूछो, तुम्हें पूछते कोई नहीं। अब देखो भाई, अब थोड़ा भगवान का नाम लो मन लगा करके।